Να, εδώ, στα δικά μας, όπως τα ξέρετε, όπως τα έχουμε ξαναζήσει, ξημέρωσε άλλη μια μέρα, μετά από ένα φοβερό πάλι χτύπημα, σιγά σιγά τα συνηθίζουμε και αυτά, περνάνε, λιγοστεύουν οι ώρες της επίδρασης ενός τέτοιου χτυπήματος, κανονικά δεν θα πρέπει να συμβαίνει, αλλά όταν γίνεται για δέκατη φορά, είναι λογικό και αυτό. Το γνωστό δίλημα έχει τεθεί για άλλη μια φορά στην ανθρωπότητα: να σκεφτείς ή να φοβηθείς. Και βεβαίως διαλέγεις το φόβο, γιατί είναι πιο εύκολο από το να κάτσεις να σκεφτείς. Και τι να σκεφτείς, τα αίτια όλων αυτών και γιατί αυτός μπήκε στο φορτηγό και έκανε αυτό που έκανε. Είναι πράκτορας, είναι φονταμενταλιστής, είναι φανατικός, είναι τρελός. Μπορεί όλα αυτά μαζί, μπορεί και τίποτα από όλα αυτά. Σημασία έχει ποιος πάντα εκμεταλλεύεται αυτό. Σημασία έχει και το ίδιο το γεγονός, δεν το συζητάμε, και ο αριθμός των νεκρών. Αλλά σημασία έχει και ποιος εκμεταλλεύεται αυτό το γεγονός και ποιος θα παίξει με το φόβο για να εξυπηρετήσει αυτά που θέλει να εξυπηρετήσει. Γιατί πάντα κάποιος εκμεταλλεύεται και πάντα κάποιος θέλει να εξυπηρετήσει, να υπηρετήσει κάτι. Επειδή είναι και η τελευταία μέρα της σεζόν, η τελευταία εκπομπή, το είχαμε σχεδιάσει και από πριν να δώσουμε περισσότερο λόγο στους ακροατές με τα αιτήματά τους. Και κάποια αιτήματα, παραγγελίες, τα βγάλαμε από το τέλος που τα ακούμε συνήθως και τα βάλαμε νωρίτερα εδώ στην αρχή, διάσπαρτα μέσα στην εκπομπή. Ένα τέτοιο αίτημα θα ακούσουμε τώρα. Θέλω και μια παραγγελία. Για δώσε. Αλλά επειδή είναι 5 λεπτά, μην βάλει 30 δευτερόλεπτα, σε παρακαλώ. Μα τι θα βάλω, 5 λεπτά. Ναι, να το βαρύνουμε λίγο. Εντάξει, ενδιάμεσα στο Μύκονος TV, ας βάλουμε και κάτι ουσιαστικό. Δεν είναι ουσιαστική η κόλλη που βλέπουμε στο Μύκονος TV. Είπα, ενδιάμεσα, να το βαρύνουμε και λίγο. Θα ξέρεις εσύ που είχε πάει ο Άδωνης με την Ευγενία φέτος, άμα δεν ήταν το Μύκονος TV. Θα είχες καταλάβει πώς είναι το βυζί της καινούργιο τώρα που το αφαίρεσε. Το αφαίρεσε. Ναι, το μίκρινε. Α, δεν είναι μπροστά βαρύ πια. Όχι. Στον ποπό είναι λίγο πεσμένη, το είδα εγώ, δεν είναι λίγο πλαδαρή. Οι άλλοι, πώς τη λένε, και η μελέτη, και η μελέτη το ίδιο. Η βουλευτή στη Θεσσαλονίκη που τα είχε με τον άλλο. Η Ράπτη. Θα είχε δει το μαγιό τη Ράπτη, αυτό το. Τι μου θύμισε τώρα. Κατάλαβε ότι βλέπω κι εγώ, ε. Ξέρω τι βλέπει, τα ίδια βλέπω. Για πε. Λοιπόν, θέλω καζάκο, αν θέλει να λέγει άνθρωπο, τουλάχιστον 2-3 λεπτάκια. Μα τώρα, τι συγκρίνει. Τι να κάνω. Αν θέλει να λέγει άνθρωπο, μπορεί να χρειαστεί να αφήσει τη μάνα σου, την αγαπημένη ή το παιδί σου. Δεν θα διστάσεις. Θα παρνηθείς τη λάμπα σου και το ψωμί σου. Θα παρνηθείς τη βραδινή ξεκούραση στο σπιτικό κατόφλι για τον τραχή δρόμο που πάει στο αύριο. Μπροστά σε τίποτα δεν θα δειλιάσεις κι ούτε θα φοβηθείς. Το ξέρω. Είναι όμορφο να ακούς μια φυσαρμόνικα το βράδυ, να κοιτάς ένα άστρο, να ονειρεύεσαι. Είναι όμορφο σκυμμένος πάνω από το κόκκινο στόμα της αγάπης σου να την ακούς να σου λέει τα όνειρά της για το μέλλον. Μα εσύ πρέπει να τα αποχαιρετήσεις όλα αυτά και να ξεκινήσεις, γιατί εσύ είσαι υπεύθυνος για όλες τις φυσαρμόνικες του κόσμου, για όλα τα άστρα, για όλες τις λάμπες και για όλα τα όνειρα. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, μπορεί να χρειαστεί να σε κλείσουν φυλακή για 20 ή και περισσότερα χρόνια. Μα εσύ και μέσα στη φυλακή θα θυμάσαι πάντοτε την άνοιξη, τη μάνα σου και τον κόσμο. Εσύ και μέσα στο τετραγωνικό μέτρο του κελιού σου θα συνεχίζεις το δρόμο σου πάνω στη γη. Κι όταν μες στην απέραντη σιωπή τη νύχτα θα χτυπάς τον τοίχο του κελιού σου με το δάχτυλο, απ' τ' άλλο μέρος του τοίχου θα σου απαντάει η Ισπανία. Εσύ, κι ας βλέπεις να περνάνε τα χρόνια σου και να σπρίζουν τα μαλλιά σου, δεν θα γερνάς. Εσύ και μες στη φυλακή κάθε πρωί θα ξημερώνεσαι πιο νέος, αφού όλο και νέοι αγώνες θα αρχίζουν στον κόσμο. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, θα πρέπει να μπορείς να πεθάνεις ένα οποιοδήποτε πρωινό. Από βραδύ στην απομόνωση θα γράψεις ένα μεγάλο τρυφερό γράμμα στη μάνα σου. Θα γράψεις στον τοίχο την ημερομηνία, τα αρχικά του ονόματός σου και μια λέξη. Ειρήνη. Σαν άγραφες όλη την ιστορία της ζωής σου. Να μπορείς να πεθάνεις ένα οποιοδήποτε πρωινό. Να μπορείς να σταθείς μπροστά στα έξι νουθέκια, σαν να στεκώσουν μπροστά σ' ολάκερο το μέλλον. Να μπορείς απάνω από την ομοβροντία που σε σκοτώνει, εσύ να ακούς τα εκατομμύρια των απλών ανθρώπων που τραγουδώντας πολεμάνε για την ειρήνη. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. Παραγγελιά, ήταν μια παραγγελιά από ακροατή. Θα επανέλθουμε σε παραγγελιές ακροατών, γιατί χθες είχαμε και συνέντευξη Έλληνα Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, στον Αλέξη Παπαχελά, ο ένας Αλέξης απέναντι στον άλλον, και εκεί μάθαμε κάτι πολύ θετικό. Εάν βγαίναμε στις αγορές αυτό το διάστημα, δεν θα είχαμε επιτόκιο λιγότερο από 5%. Σήμερα έχουμε επιτόκιο 0,9%. Άρα είναι ζημιά αυτό που πάθαμε. Κερδίζουμε μόνο από τα επιτόκια μέχρι το 18 πάνω από 2 δις ετησίως. Και να σας πω και κάτι άλλο. Τώρα με τον Brexit και με αυτή την παρατεταμένη για τα επόμενα 2 χρόνια αναστάτωση στις διεθνές και ευρωπαϊκές αγορές, είμαστε η πιο καλά καλυμμένη, προφυλαγμένη οικονομία μέσα στην Ευρωζώνη. Μπράβο! Καλά, αυτό είναι, σαν να λέει κάποιος ότι είναι στην εντατική, γι' αυτό είναι προφυλαγμένος από τα μικρόβια. Θέλω να πω. Έχετε δίκιο. Ωραίος ο διάλογος, πραγματικά ήταν ωραίος. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Είμαστε στην εντατική και καλά προφυλαγμένοι από τα μικρόβια. Όλοι ξέρουμε με τις ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις τι παίζει και πώς μπορεί ξαφνικά, ενώ είσαι πολύ καλά προφυλαγμένος, να συμβεί αυτό που μπορεί να συμβεί. Αφήστε που δεν είμαστε και καλά προφυλαγμένοι. Όλο αυτό είναι ένα ωραίο ιδεολόγημα. Δεν ισχύει. Το ξέρει ο καθένας αν κάνει 100 μέτρα σε ένα οποιοδήποτε πεζοδρόμιο, δρόμο της Αθήνας και της υπόλοιπης χώρας. Ένας ωραίος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, νέα ανακάλυψη. Είναι ο κύριος Νικόλαος Θηβαίος, ο οποίος μίλησε. Ένα πράγμα που μας έλεγε ο κόσμος και το Γενάρη και το Σεπτέμβρη, δεν μας νοιάζει αν θα κόψετε ένα πενηντάρικο από τη συντάξη τους μισθούς. Μας νοιάζει να σταματήσει αυτό το έσχος που ζούμε μέσα από την τηλεόραση. Ήταν πολύ σε αυτός ο κόσμος που το έλεγε και το έδειξε με την ψήφο του. Δηλαδή προτιμάει να του κόψει ένα πενηντάρικο από το στο δίλημα. Δεν θέλει αυτό που βλέπει. Άμα δεν το θέλει. Δεν θέλει αυτό που βλέπει, είναι απλό. Εννοείται όλοι θέλουν να τους κοπεί από ένα πενηντάρικο, από μισθό ή από σύνταξη και παραπάνω. Αρκεί να βλέπεις ένα κανάλι που σου αρέσει, που δεν σου κάνει αυτό που έκαναν τα προηγούμενα κανάλια. Είναι πολύ διαφορετικό. Νομίζουν πάνδημο το αίτημα. Έχει πολύ δίκιο εδώ ο βουλευτής, ο οποίος αφουγκράζεται και ερμηνεύει πολύ σωστά τις διαθέσεις του ελληνικού λαού. Από την χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Αλέξη, μάθαμε και ένα άλλο θετικό. Η διαπραγμάτευση που κάναμε εμείς, η σκληρή, που βεβαίως έχει και κόστος, ωφέλισε τη χώρα. Μπράβο! Πάνω από 20 δις την τριετία, διότι έφερε μικρότερα πρωτογενή πλεονάσματα από το 4,5% που ήταν αυτά που είχε συμφωνήσει ο κύριος Σαμαράς για το 15, 16, 17 και 18. Πήγαμε στο μείον 0,5 το 15, στο μισό της 100 το 16, στο 1,75 το 17. Εξοικονομήσαμε λοιπόν πόρους 20 δις. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία νούμερα. Τι σας θυμίζει τους προηγούμενους που επίσης έβλεπαν νούμερα και μιλούσαν για επιτυχίες που είχαν καταφέρει με τις σκληρές διαπραγματεύσεις και οι άλλοι με τα πιστόλια στον κρόταφο πάνω κάτω από τα τραπέζια και έφερναν πάντα χρήματα στην Ελλάδα. Ποτέ δεν ήρθαν αυτά τα χρήματα, πήγαιναν αλλού. Τα χρέη για αυτά τα χρήματα πάντα ερχόντουσαν στον ελληνικό λαό και έτσι φτάναμε σε αυτά που ζούσαμε καθημερινά. Οι πρωθυπουργοί να λένε και να καμαρώνουν για αυτά που καταφέρνουν, ενώ όλοι από κάτω, στις πόλεις, στα χωριά, παντού, να ξέρουν ότι η ζωή γίνεται χειρότερη και όντως κάθε χρόνος που περνάει η ζωή γίνεται χειρότερη σε αυτόν τον τόπο. Κάπως έτσι φαντάζομαι θα το φαντάστηκε και ο ακροατής και ζήτησε αυτό που ζήτησε. Αποστόλη, καλησπέρα. Γεια. Να σου πω, ήθελα να για την Παρασκευή, επειδή κλείνει η σεζόν, και ευχαριστούμε πολύ για αυτά που μας έχεις προσφέρει. Κάνεις αυτό το φίλο που έκλεινε το μαγαζί. Μωρή, τον έχουμε ξεσκίσει τον άνθρωπο, έχουν περάσει τόσα χρόνια από τότε. Πρέπει να κλείσουμε έτσι για να μπορέσουμε να αντέξουμε μέχρι το Σεπτέμβριο. Να ακούμε αυτούς και να τέλος πάντων να μας. Ναι, γιατί παίρνετε και χαμπάρι, ναι. Αυτά σας έχουν επηρεάσει τόσο πολύ αυτά τα χρόνια που έχετε αλλάξει σαν άνθρωπο. Παίρνει ρε ο κόσμος. Εντάξει, και έναν άλλον που έφευγε για το εξωτερικό και ένα άλλο παιδί που έκλαιγε. Για όλη αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Και στο σούπερ μάρκετ σου λένε μέχρι 30 χρονών. Βασικό το ότι θέλουν στο οποιοδήποτε πόστο, μα δεν γεννήθηκα να ξέρω την κάθε δουλειά, προϋπηρεσία, άσχετα το τι ξέρεις ή δεν ξέρεις, προϋπηρεσία, να την προκτούν. Πάω, γυρίζω και υπερστησιακά, δουλεύω έτσι κάποιους μήνες, τουλάχιστον μια δεκαετία τώρα. Από τα 40 και μετά να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Το πάμε. Ένας θα δουλεύει σε κάθε σπίτι. Είμαι 47 χρονών και αισθάνομαι άχρηστο στην κοινωνία. Εντελώς άχρηστο όμως. Σαν να μην υπάρχω, σαν να είμαι εις βάρος κοινωνίας. Καλημέρα ρε φίλε, είναι ιστορικό το τηλέφωνο αυτό, γιατί είναι, σε παίρνω από το μαγαζί που κλείνω ρε φίλε, και είναι το τελευταίο τηλέφωνο που κάνω μέσα από αυτό το χώρο που σε άκουγα τόσο καιρό. Θέλω να σε ευχαριστήσω εσένα και την εκπομπή σου που μας έδωσε και στιγμές χαράς έτσι σε αυτό το χώρο εδώ μέσα. Αλλά ήταν οι μόνες. Ναι, κατάλαβα. Ήταν οι μόνες. Και συνεχίστε. Τι μαγαζί ήτανε? Με κοσμήματα, Αποστολή. Ναι, με κοσμήματα. Είμαι κοσματοποιός 5 γενναίες και είμαι εγώ αυτός που θα κλείσει τον κύκλο των 5 γενναιών. Απλά θεώρησα σωστό, λέω, να σπάρω τώρα. Ποιο να πάρω λίγο να χαρώ, λέω, να ανεβώ. Είναι το τελευταίο τηλέφωνο που κάνω από εδώ μέσα και σε ευχαριστώ πολύ εσένα και τους συνεργάτες για τη χαρά που μου έδωσες. Γιατί ήταν οι μόνοι εδώ μέσα. Να είσαι καλά. Μερικές φορές πιο επικίνδυνος από τον ίδιο τον τρομοκράτη, όχι στην περίπτωση της Γαλλίας, συνήθως ή σε αρκετές φορές πιο επικίνδυνος και από αυτόν είναι αυτός που θα εκμεταλλευτεί τον τρομοκράτη στη συνέχεια τον προηγούμενο, επειδή βλέπω εδώ και κάποια ψιλομηνύματα. Άλλο θέμα. Τελικά και εκτός Ηλιούπολης γίνονται εκδηλώσεις, όπως βλέπω εδώ, γιατί μας πήρανε να το πούμε και θα το πούμε. Στο Γαλάτσι, σήμερα το βράδυ, 8.30 ώρα, και οι οργανώσεις της ΚΝΕ και του ΚΚΕ έχουν λαϊκό γλέντι. Στο παλιό τέρμα, πλατεία Λυσίων, όπως λένε. Θα έχει σουβλάκια, μουσική, χορός, δεν ξέρω τι άλλο. Και φαντάζομαι, πηγαίνετε όσοι θέλετε, όσοι είστε κοντά. Τι έχουμε τώρα, έχουμε λαό. Το πιτόγυρο είμαι. Πήρα να σου ευχηθώ να περάσει πολύ όμορφα. Ευχαριστώ. Και άμα κανονίσει με τον κύριο Βασίλη, μου πει δεν με ξεχάσει και φορά αυτή τσάπα και έχω φτιάξει εδώ πέρα τα ξέκολα. Έχει γραφτεί, γιατί μωρή ξέχει, λύσουνα. Αντί μου, τα είχα πετάξει όλα αυτά και τώρα έχω φτιάξει δική κατάσταση. Άλλο εννοούσα, τέλο πάντων. Εντάξει, κατάλαβα. Είσαι δουλεμένη που λέμε. Δουλεμένη γυναίκα. Έλα, γεια. Άκουσα το Θύμιο τώρα που έλεγε για τα στενοφόρα στην Ιστιαία. Δεν καταλαβαίνω, λύσεις υπάρχουν, παιδιά. Εφόσον υπάρχουν αγροτικά, τι να τα κάνεις τα αγροτικά όλη την ώρα άδεια να κυκλοφορούν πάνω κάτω. Δεν είπα εγώ το αντίθετο. Δεν θα βάλει ο οδηγός βενζίνη από την τσέπη του όμως, άμα δεν έχουνε. Πάντως, μιας και τον πήγε τον άνθρωπο στο ΕΣΥ στην Ιστιαία με την καρότσα, χωρίς στενοφόρο, είχε λίγο χώρο η καρότσα. Δεν φόρτωνα και κανένα γιατρό να πάει μέσα, γιατί το ΕΣΥ στην Ιστιαία είναι άδειο. Βαράνε κάτι οι μύγες. Οι μύγες βαριούνται μόνες στον τοίχο, γιατί δεν τις βαράει κανείς. Εδώ και 25-30 χρόνια στο ΕΣΥ της Ιστιαίας έχουν ένα γυναικολόγο, μυγάς είναι, δεν ξέρω τι είναι ο άνθρωπος, εν πάση περιπτώσει. Μαύρος! Ε? Μαύρος! Μαύρος. Παναγία μου, να σε πιάσει, να γεμίσει αίμα, να μην ξέρει τι είναι αίμα, τι είναι άνθρωπος. Και είναι γυναικολόγος και παριστάνει τον παθολόγο. Δηλαδή, εντάξει, τώρα τι να λέμε. Αλλά ο άνθρωπος δεν φταίει. Καταρχήν έχουν κάνει γενική ιατρική όλοι αυτοί, μετά πήραν ειδικότητα, άρα ξέρει. Ο άνθρωπος δεν φταίει, ο μαύρος. Κατάλαβες, αυτό είναι. Μαύρος έγινε, δεν ήταν μαύρος. Πολλά ξέρει ο μαύρος ότι θα πάει εκεί πέρα να κάτσει ένα νοσοκομείο. νοσοκομείο μόνο του να κάνει όλου του γιατρού. Εδώ είναι η ουσία που λέμε αχρίαστο να είναι. Αχρίαστο να είναι γιατί δεν γίνεται να είναι χρειαζόμενο. Αν γίνει χρειαζόμενο, τι γάμπησε. Τρέχα στη Χαλκίδα που τι στροφέ γύρω-γύρω. Στον δρόμο για Χαλκίδα κάνει στάση για προσκύνημα στον Αγιάννη το Ρώσο. Γιατί μέχρι να φτάσει στη Χαλκίδα δεν θα σωθεί. Αν σε σώσει ο Αγιάννη ο Ρώσο και φιλήσει την κάρα του τα γυαλιά, δεν ξέρω τι προσκυνάνε σε αυτόν, μπορεί να σωθεί. Το κέντρο υγεία τη Ιστιαία, εν πάση περιπτώσει, είναι κοντά στη Χαλκίδα η Ιστιαία. Είναι κοντά στην Αθήνα, σώζει την κατάσταση. Να πα στην Αμοργό να δει τι γίνεται. Όχι. Εκεί πήρε την αποκάλυψη με Ιρακή, σου περνάνε όλα όμω. Αυτή η απορία που είχα πάντα με τους παθολόγους δεν την έχω καταλήξει. Ο παθολόγος είναι για να γιατρεύει το πάθος. Δηλαδή, εμάς που έχουμε πάθος για τον έρωτο, πάθος για τη ζωή και αυτά, σε ένα παθολόγο πρέπει να πάμε. Όχι, αυτούς που έχουν πάθος με τις αρρώστιες. Έλα, Αποστόλη μου, από Southampton. Γεια σου, Μωρή. Λοιπόν, δεν σε θέλω τίποτα σοβαρό. Απλά ήθελα να σε πάρω, να σου ευχηθώ καλή ξεκούραση, να έχεις καλές διακοπές και να σας ευχαριστήσω και εσένα βέβαια και το Θύμιο για όλα αυτά που μας δώσετε με τις εκπομπές σας και την τηλεοπτική ελληνοφρένεια αλλά και τη ραδιοφωνική. Και πάνω απ' όλα βασικά για τα συναισθήματα που μας προκαλείτε και ειδικά εμάς εδώ στο εξωτερικό. Τι συναισθήματα σου προκαλούμε. Εντάξει, υπάρχει και συγκίνηση, υπάρχει και γέλιο, το χιούμορ σας. Έχουμε τα μαθήματα ιστορίας που είναι πολύ ωραία. Όλα αυτά είναι τρομερά γιατί Αποστόλη μου, δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει, ίσως και να το έχεις γιατί είσαι και έξυπνος. Αλλά και η ραδιοφωνική εκπομπή αλλά και η τηλεοπτική εκπομπή είναι σαν μικρογραφία της Ελλάδος. Δηλαδή φαντάσου έχεις τον Μπαλούρδο, έχεις τον Τζολιά, έχεις τον Ταξιτζή, τον Μετανάστη, τον Εκδότη, έχεις τον κύριο Βασίλη, τον τρομερό, τον πιο αυθεντικό Έλληνα. Μετά έχεις τους πολιτικούς, ας πούμε, καρικατούρες τελείως. Τώρα επιτελούμε έργο απ' έξω απ' έξω. Όχι απ' έξω απ' έξω, μέσα μέσα. Μέσα μέσα. Είτε. Μέσα μέσα. Το έχετε δηλαδή. Ναι. Το έχετε. Θα ζητήσω αύξηση, εντάξει. Με έπεισες. Ο λαός και τα θέματα του. Ο λαός, όπως ακούσαμε από τον ηγέτη χθες, ήξερε όταν ψήφιζε το Σεπτέμβρη, μάλλον ίσως και τον Γενάρη. Κύριε Βαγελά. Δηλαδή, χρωστάτε μια συγγνώμη στον κόσμο για κάποιες προσδοκίες που δημιουργήσατε, κάποιες υποσχέσεις που δώσατε. Κύριε Βαγελά, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η μεγάλη πλειοψηφία αυτών που ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ακόμα και από αυτούς που δεν ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ, είχαν επίγνωση. Είχαν επίγνωση ότι θα δώσουμε μια μάχη. Προφανώς θα καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό. Και άρα πολλές από αυτές τις προσδοκίες δεν θα καταφέρουμε να τις υλοποιήσουμε. Και νομίζω όλοι θυμόμαστε και το συζητούσαμε και πριν το Γενάρη, όταν έλεγε ούτε μία στο εκατομμύριο η Μέρκελ δεν πρόκειται να δεχθεί και να μην υποχωρήσει. Λέγαμε δεν πρόκειται, έχει δίκιο ο Αλέξης. Είχαμε επίγνωση του τι ακριβώς συνέβαινε. Το θυμάμαι που το συζητούσαμε τότε όλοι. Θα ακούσουμε και μια παλιά δήλωση. Επειδή χθες πουλήθηκε η ΟΣΕ και η Τρένο ΣΕ για 45 εκατομμύρια, ενώ η τιμή εκκίνησης για το ξενοδοχείο Athens Lydra Hotel ήταν 48 εκατομμύρια για ένα κτίριο στη Συγκρού σε σχέση με τα σιδηροδρομικά. Θα ακούσουμε τι έλεγε το 2013 όταν είχε πάει επίσκεψη ο Αλέξης Τσίπρας στον ΟΣΕ, στους εργαζόμενους. Το έχουν ανεβάσει από τότε οι εργαζόμενοι στον ΟΣΕ το σχετικό βίντεο. Είναι λίγο μεγάλο, αλλά εμείς κόψαμε τα βασικά σημεία που μιλάει υπέρ, κατά της ιδιωτικοποίησης εννοείται, και υπέρ του δημόσιου χαρακτήρα των τρένων. Έτσι λοιπόν σήμερα βρισκόμαστε σε μια πραγματικότητα που είναι εξαιρετικά δύσκολη. Είμαστε μπροστά σε ένα προσχεδιασμένο και προμελετημένο έγκλημα, διότι κατά δική μας εκτίμηση ο ΣΕ είναι μέρος της περιουσίας του λαού μας. Θα ήθελα όμως να πω ότι εδώ βρισκόμαστε και θα συμφωνήσω μαζί σας σε ένα σχέδιο που εγκυμονεί κινδύνους και για την ασφάλεια και για την συγκρότηση της χώρας, για την κοινωνική συνοχή αλλά και για την εθνική ασφάλεια, να το πω έτσι, δεδομένου ότι ο σιδηρόδρομος είναι από τις βασικές εκείνες υποδομές μιας χώρας που μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην διατήρηση μιας στοιχειώδους συνοχής. Και το λέω αυτό διότι αν μέσα σε αυτό το σχέδιο ενταχθεί και το ξεπούλημα των δικτύων και όχι μόνο της εμπορεύσιμης δραστηριότητας αλλά και των δικτύων, νομίζω ότι θα είναι σαν να τεμαχίζουμε τη χώρα στα δύο ή σε πολλά κομμάτια. Και νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να αποτιμηθεί σε κόστος. Πολύ σωστά είπατε ότι έχουμε πλήρη εμπειρία από αντίστοιχα εγχειρήματα ιδιωτικοποίησεων στην Ευρώπη. Εκεί όπου έγιναν και προχωρήσανε, απέτυχαν τα αποδόσεις και αναφέρομαι στη Μεγάλη Βρετανία. Άρα λοιπόν πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο σιδηρόδρομος, ο δημόσιος σιδηρόδρομος είναι αγαθό. Το οποίο το πουλήσαμε χθες, επειδή ακριβώς είναι αγαθό και ο δημόσιος σιδηρόδρομος. Το άλλαντα, εδώ ισχύει, αυτή την επίγνωση σύμφωνα με τον ίδιον είχε ο κόσμος όταν ψήφιζε. Ήξερε ότι θα κάνει την κολοτούμπα, επειδή ο ίδιος το ήξερε, το κάνει καθρέφτη και νομίζω ότι και όλοι οι υπόλοιποι πιστεύουν και λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Ότι λένε κάτι για να κάνουν το ακριβώς αντίθετο αμέσως μετά. Νομίζω υπάρχουν και κάποιοι που δεν λειτουργούν έτσι πάρα πολύ και κυρίως από την αριστερά. Αλλά από την αριστερά όμως, όχι από αυτό το κωμικό που ζούμε τα τελευταία χρόνια. Παραγγελιά ακροατή, νομίζω κολλάει. Κωνσταντίνος από Γκάνα. Από Γκάνα? Από Γκάνα, ναι. Τι πιάνει ραδιόφωνο στην Γκάνα, δεν πιάνει στην Ηλιούπολη. Πά στην Παρελιακή, δεν ακούς Real FM και στην Γκάνα πιο νότια δηλαδή πιάνει. Και όμως πιάνει, αγαπητέ. Τι διάλογο, τι ραδιοκύματα είναι. Τελειώνεται την Παρασκευή, σωστά. Ναι. Λοιπόν, θα μας δείξετε τρεφή μεγάλα για όλους εμάς τουλάχιστον που είμαστε έξω. Σε όλους τους Γκανέζους. Τι λέει ο λαός της Γκάνας. Και όχι μόνο. Θα ήθελα αν γίνεται, αν προλάβεις, την Παρασκευή, αν προλάβεις, μία καταγγελία για όλους εμάς που σε παίρνουμε τηλέφωνο από το εξωτερικό, για όλους όμως από όλο τον κόσμο, με υπόκρουση από τον Νταλάρα, το μακριά από τα ψέματα, ειδικά τον τρίτο στίχο. Θα φύγω ένα πρωί μακριά από τα ψέματα, προτού με κλείσουν πάλι σειρματοπλέγματα. Θα βρίσω μες στο χτες τους καθοδηγητές, σε πεθαμένο κόσμο φωνιάδες και ληστές. Θα φύγω μη κοιτώ κοπάδια όσους πεινούν, με τάξικες ανάγκες που θα τους τυραννούν. Εσείς της ερημινιάς δεν είναι κόσμος τούτος για μας. Χρόνια το αίμα ενός λαού καθρέφτης είναι του. Θα αφήσω ένα πρωί τη διαλεκτική, θα φύγω και θα αρχίσω δουλειά και πρακτική. Γιατί πολλοί σιωπούν και εκείνοι που μιλούν, στην ίδια τους πατρίδα σαν πρόσφυγες ρωτούν. Ποιο κόμμα το μπορεί τον ουρανό να πει, τη θάλασσα να κλείσει του ανθρώπου τη ψυχή. Φίλοι εσείς της ερημινιάς δεν είναι κόσμος τούτος για μας. Χρόνια το αίμα ενός λαού κατρέφτης είναι του ουρανού. Τα λάρα το μακριά από τα ψέματα, ειδικά τον τρίτο στίχο. Θα φύγω ένα πρωί να βρω το τέρμα μου και δόξα άλλου κόσμου να μπει στο αίμα μου. Το ρούχο μιας γενιάς, το μαύρο δυτικά, μα τώρα δεν το πω μόνο όπως γεννητικά. Και φεύγω δυνατός μακριά απ' τα ψέματα, προτού με κλείσουν πάλι σειρματοπλεγματά. Νιώθετε ότι έχετε αλλάξει? Δηλαδή, εγώ σας θυμάμαι το Go Back Mrs. Merkel, σας θυμάμαι στην Κεσαριανή τη μέρα που ορκιστήκατε. Είστε ένας πολύ διαφορετικός Τσίπρας από αυτόν που είχαμε τότε στο μυαλό μας. Εσείς το νιώθετε, έχετε αλλάξει? Κοιτάξτε, δεν νιώθω ότι έχω αλλάξει σε ό,τι αφορά το αξιακό μου περιεχόμενο. Μπράβο! Τους στόχους μου. Σίγουρα έχω αντιμετωπίσει τα προβλήματα και ψάχνω να βρω λύσεις στα προβλήματα αυτά. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι είμαι αναγκασμένος να επιδιώκω κάθε φορά το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Όταν βρίσκεσαι στην πολύ δύσκολη θέση να παίρνεις αποφάσεις, και μάλιστα είναι η πιο δύσκολη θέση αυτή του, να παίρνεις αποφάσεις που δεν αφορούν το δικό σου μέλλον, αλλά αφορούν το μέλλον εκατομμυρίων ανθρώπων και την πορεία μιας χώρας. Είσαι αναγκασμένος να επιλέγεις πολλές φορές ανάμεσα σε δύο αρνητικές επιλογές και να κρίνεις ποια είναι η λιγότερο αρνητική. Δεν μπορώ να πω όμως ότι άλλαξα. Σε ευχαριστώ, Βανεγέλα. Για να μην χαθούμε, επειδή είπε πάρα πολλά, το 8 ακούσατε, κρατάμε το σημαντικό, ότι δεν έχει αλλάξει το αξιακό του περιεχόμενο. Νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό της μέρας. Αγάπη μου. Αγάπη μου, λατρεία μου, μανίτσα μου. Θα φύγεις. Θα φύγω, μωρή, και θα κλαις. Κλαίω ήδη. Να κλαις. Κατά... Να κλαις πάνω στη σάρκα μου. Μη μου χαλάς το τραγούδι, όταν τραγουδά μη μιλάς. Όχι, σε τραγούδα, τραγούδα. Το είπα τώρα. Πες μου κι άλλα. Δεν ξέρω τι λέει παρακάτω, πάμε. Να κλαις πάνω στη σάρκα μου. Δεν θα σε βλέπω στην τηλεόραση. Ήρθες μια νύχτα να πεις πως θα φύγεις. Μα χρόνια είχες φύγει. Έχω πολλά. Ήρθες μια νύχτα να πεις πως θα φύγεις. Μα χρόνια είχες φύγει χωρίς να το λες. Οι νύχτες χλωμές σε θωριάζουν στον ήλιο και δεν ξημερώνει. Λοιπόν, θέλω να κάνεις μια διαφήμιση για να σε βλέπουμε, ρε παιδί μου. Πρέπει να εισηγηθούμε να κάνεις μια διαφήμιση, να βλέπουμε την κορμάρα σου. Κορμί θα αντιφόρω, να ξέρεις. Το κορμί μου το φιδίσκιο, έλα να το κάνει νησίσκιο. Παιδί μου, είσαι κορμάρα, αφού. Είμαι κορμάρα, μου το λέω κι εγώ. Και όχι επειδή έχω ανεβασμένο ηθικό, αλλά είμαι. Είσαι. Είναι αντικειμενικό, δηλαδή, όπου και να ρωτήσεις, παπά να συναντήσεις το δρόμο, αυτό μου λέει. Οι παπάδες μου παρατηρούν λίγο παραπάνω, δεν ξέρω γιατί. Να προσέχεις, είναι επικίνδυνη. Ναι, σιγά, δεν φοβάμαι. Γιατί? Εντάξει τώρα, άμα ήταν, θα φοράγανε ράσο, θα φοράγανε κάτι εφαρμοστό. Και το ράσο το βάζει για να κρύψεις πράγματα, δεν το βάζει για να δείξεις. Σωστό. Άμα έχεις να δείξεις, φοράς εφαρμοστό. Δεν μου λες, αγάπη, πότε θα έρθεις πάλι? 5 Σεπτέμβρη. Α, μέχρι τότε δηλαδή εμείς θα κάνουμε. Υπομονή, κουράγιο, δύναμη και τράβαγε καμιά κιθαριά στο πράγμα και πάρ' και βεντάλια να του κάνεις αέρα. Α, καλά, εντάξει. Αυτό. Α, τα λέμε, γεια. Να σου πω, πήρα να σου πω καλό καλοκαίρι. Καλά να περάσεις, να είσαι γερός και καπλωμένος για ό,τι κάνεις. Ζηλεύω τη θάλασσα που θα αγκαλιάσει το άψογο κορμί σου. Λογικό. Πάπα, τι παππούτης. Ούτε τα κομμενάκια δεν μου τα λένε αυτά. Μωρή σύνελθε. Πω να περάσεις καλά, αδερφέ. Φιλιά και σε περιμένουμε με αγωνία. Αντί τα λε. Βρε καλό στα παιδιά. Μωρή μου, χράμι μυριστής τελείωμα να πάρεις αμέσως. Κάθε χρόνο τέτοια μέρα νιώθω μια θλίψη που μας αφήνετε μόνους. Έχω μια θλίψη μέσα μου. Α, όχι, άλλο λέει. Τίγρη. Δεν γαμπτείτε. Έχω μια τίγρη μέσα μου. Αγρία λιμασμένη. Όλο με περιμένει κι όλο την καρτερό. Γιατί μωρή νιώθεις θλίψη? Θα φας κονσέρβα τώρα με το κουτάλι. Ωραία, κατανοώ το δικαίωμα και την ανάγκη να πάτε διακόπες, αλλά αυτό δεν μετριάζει τη θλίψη μου. Και ο Θήμιος βγάζει μια θλίψη τις τελευταίες μέρες. Τώρα κολλάει το άλλο το τραγούδι. Έλα πάρε μου τη θλίψη. Ναι. Να σου δώσω αυτό. Μόνο εσύ χαίρεσαι που θα απαλλαγείς από εμάς. Καθόλου δεν χαίρομαι. Αλήθεια. Εγώ δεν έχω θλίψει. Σπαράζω μέσα μου. Σπαράζω μέσα μου. Έλα, κατά βάση πιστεύω ότι είσαι ψυχούλα. Ευχαριστούμε πολύ και για τη φετινή χρονιά. Καλά, μωρή, δεν το κάναμε και τσάβο, πληρωνόμασταν. Και για τη ραδιοφωνική και για την τηλεοπτική ελληνοφρένεια. Να περάσετε καλά. Και από τα δύο πληρωνόμασταν, να ξέρεις, ε. Φιλιά στα κολομέρια. Στα καλοκαιρινά και μαυρισμένα. Τώρα και για τα επόμενα λεπτά ακολουθούν οι παραγγελίες που έχετε ζητήσει εσείς, γιατί αμέσως μετά έχουμε και εμείς μια αφιέρωση. Θα βάλεις, σε παρακαλώ, και το τρίτο νομοσχέδιο την Παρασκευή, τη Τσολιά, με τα παπούτσια Φελιζόλ. Δίκιο δεν είχα. Όχι μόνο δίκιο. Τόσο καιρό δεν μπορούσα να προσδιορίσω αυτή η ιδέα με τι μου μοιάζει. Με Φελιζόλ. Θα καταθέσω συμπληρωματικό νομοσχέδιο της κείμενης νομοθεσίας που αφορά το νόμο περί ενδυμασίας γυναικών τους θερινούς μήνες, σύμφωνα με διάταξη του οποίου καταργείται. Το λευκό σορτσάκι που ήρθε εσχάτως φέτος στη μόδα και θυμίζει Μάρκο Παγδατή, καθώς και τα σανδάλια μπότες σε χρώμα χρυσό που ξεκινούν από την πατούσα και φτάνουν στο γόνι, εκτός κι αν η εν λόγω κάτοχος έχει σύζυγο στρατιλάτη, είναι στρατιλάτης η ίδια ή είναι η Ζήνα από τη γνωστή τηλεοπτική σειρά. Απαγορεύεται η χρήση πέδιλου ανοιχτού τύπου σε γυναίκες που διαθέτουν δάχτυλα ποδιού με θράσος, τα οποία αγκαλιάζουν το πέδιλο και σχεδόν γαντζώνονται πάνω σε αυτό και περπατούν αυτόνομα στην άσφαλτο. Ή που σε μερικές περιπτώσεις το μικρότερο δάχτυλο των οποίων ξεφεύγει από το πέδιλο με έκδηλη τάση αυτοκτονίας και λύτρωσης από το ηλίθιο παπούτσι. Επίσης τονίζεται πως η αμφίεση και το βάψιμο των θηλυκών, σαν να έχουμε κάθε μέρα πανηγύρι, κρίνεται τραγικά διασκεδαστική και η εν λόγω κλόουν θα προσλαμβάνεται αυτομάτως σε τσίρκο. Για τον ίδιο λόγο που τα λευκόσολα παπούτσια δεν θεωρούνται μόδα, αλλά επικίνδυνο ακροβατικό σε φελιζόλ. Ευχαριστώ. Θέλω να βορέω, έρχομαι από το Πεκίνο. Μετά Σαυρίδη, καλό στο Λούλι το Λουλάκι. Και μετά βάλε και το Ζήκο για το ποδήλατο. Έρχομαι από το Πεκίνο. Η συνεργασία ελληνικών και κινέζικων πανεπιστημίων, οι αμοιβαίες πολιτισμικές και εκπαιδευτικές ανταλλαγές. Και σας φέρνω από κοινό. Δώ μου ρε μια στιγμή το ποδήλατο να πεταχτώ, μωρέ. Δεν θέλω αηδίες. Το ποδήλατο δεν είναι για όποιον και όποιον. Πρέπει να ξέρετε το καβαλής. Έπειτα δεν έχει πιτζίνα. Άντε. Οι εξαγωγές των ευγενών αγροτικών μας προϊόντων στην Κίνα. Πάλι πατάτες! Ναι, πάλι πατάτες. Και δόξα τω Θεώ να λένε. Η ναυπήγηση ελληνικών πλοίων στα υπερσύγχρονα κινέζικα ναυπηγεία. Αν το βρείτε την εκείνο που φέρα από το Πεκίνο, είναι πράγματι φαρίκι σαν αράπικο φιστίκι. Αφιέρωση για την Παρασκευή. Ρίξτε. Ελένη Λουκά, όσες φορές τις το έχεις κλείσει στη μάπα. Που τις λες, άντε μωρή Λουκά και τις το κλείνεις. Αν μπορείς. Και δεν κάνουμε άλλη δουλειά, κάνουμε μια εκπομπή ολόκληρη. Δεν γίνεται, είναι τίγκα. Ναι. Η Ελένη Λουκά είμαι, Χριστός Ανέστη. Άι μερουλικά παράτα μας, ευαρέθηκα. Ναι. Η Ελένη Λουκά είμαι. Άι μερουλικά παράτα μας. Ναι. Η Ελένη Λουκά. Άι μερουλικά. Ναι. Κόκκι. Παρασκευή, Παρασκευή από Αγγελάκα, το γλέντι, αν μπορείς ένα κομμάτι. Ευχαριστώ. Έλα, να είσαι καλά. Φιλιά στα μουτσούνια, γεια. Ωραίο είναι το γλέντι, σας δεν λέω καλά περνάω. Ωραίο είναι το γλέντι, σας κι ας μη πολύ μιλάω. Ωραίο είναι το γλέντι, σας δεν λέω καλά περνάω. Ωραίο είναι το γλέντι, σας μα τώρα λέω να πάω. Ωραίο είναι το γλέντι, σας μα τώρα λέω να πάω. Θέλω μια αφιέρωση την Παρασκευή. Θέλω να βάλεις τον Τσίπρα να λέει ότι μας αναγκάσατε να υπογράψουνε. Μετά βάλε τον Καμένο να λέει μας αναγκάσανε. Μετά το Σκρίτζι να κλαίει. Τη Βαγενά, όλους αυτούς. Και στο τέλος να θυμηθώ ένα παλιό φίλο μου τραγουδιστή που το συνάντησε στην Κηφισία. Στον Αντίπα. Για τα λεφτά τα κάνεις όλα. Για τα λεφτά δεν μ' αγαπάς. Αγαπώ, γεια. Είμαι ο τελευταίος που θα ωρεοποιήσω μια συμφωνία που έχω δηλώσει ότι σε πολλά τη σημεία διαφωνώ σε ό,τι αφορά το περιεχόμενό της. Τα διαρθρωτικά μέτρα τα οποία φέρνουμε εμείς είναι σκληρά. Και εγώ δεν συμφωνώ, δεν πιστεύω ότι θα ευνοήσουν την ελληνική οικονομία. Και το λέω ανοιχτά. This is a pipe. Αυτό είναι μια πίπα. Για τα λεφτά τα κάνεις όλα. Για τα λεφτά δεν μ' αγαπάς. Δεσμευόμαστε και θα ψηφίσουμε αυτά για τα οποία συμφωνήσαμε στο Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών και μόνο. Και όχι άλλα μέτρα τα οποία επιβάλλονται κατά παράβαση τις συμφωνίες που είχαμε κάνει. Μα θα έρθει κάποτε η ώρα και δεν θα ξέρεις που χρωστάς. Το 99 χρόνια δεν μας τρομάζει, δεν τρομάζει. Και οι Τούρκοι και αυτοί ήταν 104 αιώνες, 400 χρόνια. Για τα λεφτά τα κάνεις όλα. Εσείς να μας πείτε, δεν ντρέπεστε που είχατε κάνει αυτές τις συμβάσεις. Μια. Νομίζω ότι δικαιούμαστε στις τελευταίες παραγγελίες της σεζόν να ακούσουμε λίγο καλοκαιρινό Κυρβασίλη. Τότε που του έδινε οδηγίες τι να φορέσει για να πάει στη Μύκονο. Το μαγιό, το παρεό και αυτά. Ναι. Να σου πω, Βασίλη. Α. Τώρα το καλοκαίρι στην παραλία πας. Πάω, έχω ένα καπέλο ψαθεί, ωραίο, μεγάλο, έχω γυαλιά. Έχω και ένα ραδιοφωνάκι κοντά και το βάνω εγώ τα ραδιό. Πίνω καφέ, έχω ένα φιλαράκι εκεί. Πίνω τι, καφέ. Τι μαγιό φοράς? Μαγιό που είναι σαν σόβρακο, τέτοιο μακριό. Μποξεράκι, αυτά τα χαβανέζικα με τα λουλούδια. Όχι, παιδί μου, κανονικό. Πώς είναι το σόβρακο το μακριό, αλλά πώς θα λένε, σόρτς, να το πούμε έτσι. Σόρτς. Τέτοιο, τι θα φορέσω εγώ τώρα, επιτρέπεται εγώ να φορώ άλλα πράγματα, δεν επιτρέπεται. Λέω μήπως έβαζε σλιπάκι. Όχι ρε, δεν βάνω. Που φοράνε ηλικιωμένοι. Όχι ρε, τι λες τώρα, εγώ είμαι σοβαρός άνθρωπος, φορέσω εγώ σλιπάκι, αυγώ εγώ στη... Δεν είπα τάγκα. Δεν με επιτρέπεται αυτό. Τάγκα θες να βάλεις. Τι να βάλω? Τάγκα. Πάπια. Τάγκα.